Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdaremler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Bildiğiniz gibi her çarşamba bu saatte Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Bundan önce bu programda konuklarım vardı. Konuklarımla birlikte ekonomik konuları değerlendirmeye çalışıyorduk. Bir söyleşi formatında geçiyordu. Geçen hafta bir değişiklik yapıp anayasa oylamasına ilişkin maddeler üzerine genel bir görüşme yaptım bir avukat arkadaşımla birlikte. Bugün konuğum yok, yalnızım. 12 Eylül 2010 günü yapılacak anayasa maddelerinin bazılarının oylanmasına ilişkin bir değerlendirme yapacağım. 12 Eylül önemli bir gün. Geçen hafta da vurgulamıştım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İki önemli kilometre taşı olarak karşımıza çıkıyor. Birisi 12 Eylül 1980, diğeri 12 Eylül 2010. Bugün seçmen olanların neredeyse yarısından fazlası genç yaşta. Dolayısıyla 12 Eylül'ün getirdiklerini, 12 Eylül'ün yaşattıklarını, 12 Eylül'ün öncesini hatırlamayacak düzeydeler yaş olarak. Kuşkusuz kitaplardan öğrenmiş olabilirler. Ama 12 Eylül öncesine geliş, 12 Eylül süreci ve 12 Eylül sonrası 1980 yılı Türkiye'nin önemli kilometre taşlarından biri. Hem iktisadi anlamda, hem sosyal anlamda, hem hukuki anlamda. 12 Eylül 1980 Türkiye'nin altyapısını değiştirirken Türkiye'nin üst yapı kurumlarında da önemli değişiklikler ve farklılıklar yarattı. Türkiye bambaşka bir anlayışa girdi. Kuşkusuz bunu destekleyenler, kuşkusuz bunun karşısında olanlar oldu. Ve kuşkusuz ki 12 Eylül'de sorgusuz sualsiz binlerce kişinin işkenceler gördüğü, hem maddi işkenceler hem manevi işkenceler gördüğü bir süreci yaşadık. Bugün tartışılan noktada bu işkenceli, hukuksuz düzenin de yeniden tartışılmaya açıldığını görüyoruz. O günleri yaşamamış olanlar açısından bunun ne anlama geldiğini bilmek kuşkusuz zor. Çünkü damdan düşmeyenler damdan düşmenin acısını bilmezler. Peki 12 Eylül'ün 1980 sürecinin Türkiye ekonomisi açısından önemi nedir? 12 Eylül 1980 sürecine gelirken Türkiye ithal ikamesi ile sanayileşme stratejisini tıkamış, o dönemin İktidar sahipleri ekonomiyi yönetemez konuma gelmiş, o günün ünlü cümlesiyle ki başbakanın cümlesidir, Türkiye 70 sente muhtaç noktaya gelmişti. İşte bir taraftan ülke 70 sente muhtaç noktaya gelmiş iken diğer yandan ülke tam bir kan gölüne dönmüştü. 5000 kişinin öldüğü bir sürecin sonucunda 12 Eylül 1980 sabahında uyandık. İlginçtir ki 5000 kişiyi öldüren silahlar NATO ülkelerinde üretilmiş, bu ülkenin sınırlarından yurda girmişti. İlginçtir ki 12 Eylül sabahında ülkenin yönetimine el koyan kişiler 12 Eylül öncesinde ülkenin sınırlarından girmesi yasak olan silahların ülke içine girmesini engellememişler ya da engelleyememişlerdi. Bu benim açımdan tarihin en karanlık, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık, en sorgulanmamış ama en sorgulanması gereken nokta. Bugün aradan geçen neredeyse 30 yıllık bir sürecin sonunda bugün oylayacağımız anayasa maddelerinden biri geçici 15. maddenin 82 anayasasının geçici 12. maddesinin ortadan kaldırılmasına dönük, dolayısıyla 12 Eylülcülerin, darbecilerin yargılanacağı söylemine dayanıyor. Bugün propaganda yapılır iken oylamada olumlu görüş belirtenlerin büyük bir kısmı askeri darbe anayasasının ortadan kaldırılmasına dönük olarak olumlu propaganda yapıyorlar. Olumsuz propaganda yapanlar ya da görüş belirtenler ise durumun böyle olmadığını söylüyorlar. Gerçekten maddeleri ikinci bölümde ayrıntılı olarak değineceğim ama şurası bir gerçek ki 30 yıldır duran 12 Eylül Anayasasının 1982 Anayasasının geçici maddesi şimdilik kaldırılmış olsa bile bütün hukukçular bilirler ki artık 12 Eylül darbesini yapanlardan hesap sorulamayacak. Onlar mahkemeye götürülemeyecek, onların hiçbiri yargılanamayacak. Çünkü hukukta geriye dönük ceza yasası işlemez. Bu çok net, çok bilinendir. Buradan 12 Eylül 1982 Anayasası ile şimdi düzenlemeye çalışılan yeni 12 Eylül 2010 Anayasası'nın bir karşılaştırmasına gitmeden önce anayasaların devletlerin ana yapısında neyi belirlediğini söylemekte, bunu tartışmakta yarar var. Anayasalar bir toplumun temel hukuk sözleşmeleridir. Bir toplumun nasıl yönetileceği, ne tür organize olacağı, organizasyonu, ekonomik yapısı, çalışanların yapısı, ticari faaliyeti, uluslararası ilişkileri, bireylerin bireylerle olan ilişkileri, bireylerin devletle olan ilişkileri, devletin bireylerle olan ilişkileri, yurttaşlık hakları, evrensel insan hakları gibi temel haklar bir toplumsal sözleşme ile anayasada belirtilir. Anayasaların ne kadar ayrıntılı olacağı, ne kadar ayrıntısız genel cümleler içereceği, o toplumun demokrasi kültürüyle bağlantılıdır. Bazı ülkeler de anayasa maddeleri çok daha genel hükümler içerirken, bazı toplumlarda anayasa maddeleri adeta kanun maddeleri gibi ayrıntılı bilgiler sunar, düzenlemeler sunar. Peki, buradaki fark nereden gelir? Buradaki fark şurada. Anayasa ve demokrasi bir toplumun ortak kültürüdür. Aslında bugün tartışılması gereken temel sorun bu kültürün tartışılması konusudur. Geçen haftaki sohbetimizde, söyleşide bir fıkra anlatmıştım. Bir kez daha yinelemekte yarar görüyorum. Yeni servet edinmiş bir kişi çabuk ve kolay para kazanmak için golf sahası açmaya karar verir. Ama golfün nasıl oynandığı, altyapısının ne olduğu, ne kadar nereye yatırım yapılması gerektiğini bilmemektedir. Bildiği tek şey çimler üzerinde zenginlerin top koşturduğudur. Bunun için danışmanla birlikte golfün en iyi olan ülkesi İngiltere'ye gidip orada yerinde incelemeye karar verirler. Oradaki ünlü bir golf sahasına giderler, bakarlar, çimler üzerinde zenginler hakikaten küçük yuvarlak toplara sopayla vuruyorlar ve çok para bırakıyorlar. Aman neyi? Peki bu çimler dediğince basit bir şey diye düşünürler. Oradaki işletme müdürüne sorarlar. Bu çimleri nasıl böyle yeşil tutuyorsunuz? Suluyoruz efendim. Yeni servet kazanmış zengin döner danışmanına, gördün mü der. Son derece basitmiş. Aman bir masrafı da yok, suluyorlarmış. İngiltere'deki genel müdür cevap verir. Ama efendim biz 500 yıldır suluyoruz. İşte bütün hikaye de burada. Bir demokrasi kültürü 500 yılda oluşuyor. Kabullenen, biat eden bir toplumdan, bir tebaa toplumundan bir yurttaş yaratabilme bilinci, bu bilincin oluşması, yerleşmesi, genlerimize kodlanarak geçebilmesi çok uzun bir süreci alıyor. Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet aydınlanmasını gerçekleştirirken belirlediği en temel noktalardan biri de tebaadan millet, kullardan yurttaş yaratma bilinciydi. İşte kullardan yurttaş yaratma bilinci o kadar da kolay olmadı. Şimdi bu demokrasi kültürü içerisinde anayasa maddelerinde neyi oylayacağımızı, nasıl oylayacağımızı, neden evet ya da neden hayır diyeceğimizi tartışabilmekten önce bir anayasa kültürünün oluşması gerekiyor. Bu bir demokrasi kültürüdür, bu bir uzlaşma kültürüdür, bu bir çağdaşlaşma kültürüdür, bu bir çağdaş insan, çağdaş yurttaş olabilme, çağdaş devlet olabilme kültürüdür. Peki böyle bir anayasa nasıl hazırlanmalıdır? Böyle bir anayasa toplumun bütün sınıfları, bütün kesimleri, ilgili bütün kurum ve kuruluşları, bütün sivil örgütleri, parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler, parlamentoya girememiş ama belli bir oy barajında olan, belli bir oyla temsil edilebilen siyasi partilerin tek tek görüşleri alınarak toplumda entelektüeller, akademisyenler, hatta entelektüel ve akademisyen olmayanlarca da tartışılarak bir konsensus, bir ortak akıla dönüştürülür. Bu ortak akılın sonucunda anayasalar oluşturulur. Burada söylenmesi gerekenlerden biri de şu. Bugün en çok tartışılanlardan bir tanesi. Askeri bir anayasa, diğer de işte darbe anayasası mı, sivil anayasası, sivil anayasa mı? Sevgili dinleyiciler, bir anayasanın darbe anayasası ya da sivil anayasa olması, onun sivil dönemde ya da sıkı yönetim döneminde hazırlanmış olmasıyla ilgili değildir. Tam tersine, demokratik, çoğulcu, katılımcı, biraz önce sözünü ettiğim ülkedeki bütün sivil ilgili kurum ve kuruluşların, siyasi partilerin, meslek odalarının katılımıyla geniş tabanlı bir tartışma sonucu yaratılıp yaratılmaması ile ilgilidir. Eğer böyle bir çoğulcu, geniş tabanlı bir tartışma sonucu yaratılmışsa bu bir sivil anayasadır. Eğer böyle bir tartışma sonucu oluşmamışsa bu bir darbe anayasasıdır. Darbeleri omuzlarında yıldız olan askerler yapacağı gibi bazen sivil kurumlar da gerçekleştirebilir. İnsanlık tarihi, devletler tarihi bunun pek çok örnekleriyle doludur. O nedenle anayasaların darbe anayasası ya da sivil anayasa olması mutlaka tartışılmalıdır. Bütün mihenk taşı da çoğulcu, sivil, meslek odaları, siyasi partilerin geniş tabanlı tartışmalarıyla oluşturulup oluşturulmadığına ilişkindir. 12 Eylül 2080 günü yapacağımız anayasanın hazırlanmasına baktığımızda bunun geniş, çoğulcu, sivil örgütlerin, meslek odalarının, ilgili kuruluşların tartışmaları ile oluşturulduğu bir ortak akıl süzgecinden geçtiği anayasa olarak kabul edilemez. Dolayısıyla burada bir sorun var. Bunun bir sivil anayasa olduğu tartışması her zaman tartışmaya açık kalacaktır. Çünkü dediğim gibi bir ortak tartışma, ortak akılla oluşturulmuş bir maddeler silsilesi değildir. Kaldı ki tam burada ilginç bulduğum bir noktayı da bir saptama biçiminde belirtmek istiyorum. Bu konuşmayı hazırlamak için bir süredir hazırlanıyorum. Ortalıkta dolaşan, karşılaştırmalı, internette dolaşan karşılaştırmalı bir anayasa var. Herkesin elindeki hemen hemen de bu. İlginçtir ki bu anayasa mevcut hükümeti oluşturan iktidar partisinin hazırladığı anayasa. Demek ki bütün toplumda kabul gören duygu iktidar partisinin kendince hazırladığı anayasanın, anayasa taslağının parlamentodan hiç değişmeden geçeceği biçimindeydi. Bugün elimizde o madde var. Oysa parlamentoda değişiklikler yapılmış durumda. Örneğin siyasi partilerin kapatılması ile ilgili yasa. Küçük değişiklikler var. Değişiklikler silsilesinden sonra şimdi elimizde başka bir anayasa maddesini oylamaya sunacağız. Bu bile toplumda yeterince tartışılmadığını gösteriyor. Toplumda yeterince bir ortak akılla bir süzgeçten geçirilmediğini gösteriyor. Burada demokrasi kavramını tekrar tartışmakta yarar var. Çünkü anayasayı devletin iktisadi yapısını, sosyolojik yapısını, hukuksal yapısını düzenleyecek olan anayasanın bir demokrasi içerisinde tartışılabilir olması da ayrı bir gündem maddesi. Demokrasi burada bir pencere açıp tartışmakta yarar görüyorum. Demokrasi kuşkusuz o ülkenin yurttaşlarının tümünün o ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalarıdır. Çok genel, çok basit ifadeyle tanımlarsak. Kuşkusuz insanlık bu sözünü ettiğim noktaya kolay gelmedi. Roma hukukunda böyle bir oy hakkı ile yurttaşların ülkenin kaderinde söz sahibi olmalarından söz edilirdi. Ama orada da Bilenler bilir ki o kadar kısıtlamalar var. Bu ancak Romalı yurttaşlara özgü bir kavram. Romalı yurttaşların da asillerinin oluşturduğu senatoda gerçekleşirdi. Bugün demokrasi, bugünkü anlamda demokrasi sanayi devriminin aydınlanma çağının bir ürünüdür. Ve böyle bir noktada özellikle demokrasi artık bilinir ki çağdaş anlamda 20. yüzyılın tartışılan noktasında göstermektedir ki evrensel hukuk normları ile belirlenir demokrasi ve demokrasi çoğunluk oyları ile iktidara gelenlerin her tür isteklerini yapabilecekleri bir yönetme erki değildir. Hocam Emre Kongar'ın çok hoş bir cümlesi vardı bize öğrettiği demokrasi tanımı. Demokrasi azınlığın çoğunluk olabilme hak ve olanağının olduğu rejimin adıdır derdi. Demokrasi diğer deyişle kurumların olduğu, kurumların yaşatılabildiği, azınlık olan görüşün yani tezin antitezi olan görüşün de güçlenip gelişebileceği ortam ve olanağın olduğu rejimin adıdır. Demokrasilerde çoğunluk sayısına sahip olanlar her istediğini gerçekleştirebilir anlamında değildir. Demokrasilerde parlamento her şeyi, her istediğini yapabilir anlamında değildir. Çünkü eğer öyle olsaydı parlamento yasaları belirler, dolayısıyla evrensel hukuk kuralları ile yasalar birbirleriyle çeliştiği zaman parlamentonun çıkardığı yasalar evrensel hukuk kurallarının üstüne çıkabilirdi. Zaten hukuk fakültelerinde tartışılıyor. Hukuk fakültelerinde birinci sınıfta öğretiliyor ki hukuk devleti ile kanun devleti farklı kavramlardır. Parlamentodan kanunlar çıkar. Parlamentodan çıkan kanunlar her zaman en doğru olmayabilir. Bunun temel belirleyicisi evrensel hukuk ilkelerine insanlığın 2,5 milyon yılda ulaşabildiği, ortak akıl, ortak kültür, ortak bilinçle ulaşabildiği, insanı insan yapan temel değerlerin oluşturulabildiği bir hukuk düzenine ulaşabilmektir. Böyle bir durumda parlamento kadar ki yasama erkidir, onun değerleri kadar yürütme erki de önemlidir. Ama bunlar kadar yargı erki de bağımsız ve önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti bu devleti cumhuriyet ve demokrasi anlamında bu üç erkin yürütme, yasama ve yargı erkinin birbirlerinden ayrı, birbirlerinden bağımsız olması gerektiğini söyler. Temel doğru da buradadır. Ancak çağdaş anlamda demokrasi için bu yeterli mi? Hayır. O ülkenin hukuksal, evrensel hukuka uygun kurumları da vardır. O kurumları da bir özerk nitelik biçiminde bu üç erkin dışında bu üç erkten bağımsız olarak çalışabilmelidir. Örneğin iletişim özgürlüğü bunların temelidir. Adına basın özgürlüğü diye tanımladığımız özgürlük, evrensel hukuk kurallarına, evrensel hukuk normlarına uygun olarak gelişmelidir. Ancak böyle olabildiği zaman çağdaş anlamda demokrasi gerçekleşebilir. Örneğin üniversiteler araştırmalarında, tartışmalarında ve sorgulamalarında tümüyle bağımsız olabilmelidir. Eğer bilim üreten, bilim tartışan, bilimi sorgulayan, olguları sorgulayan bağımsız bilim kurumları eğer özgür ve özerk olamazlar ise o zaman çağdaş anlamda demokrasilerden söz edilemez. Dolayısıyla çağdaş anlamda demokrasilerden söz edilir iken demek ki yalnızca yasama, yargı ve yürütme organlarının bağımsızlığı yetmiyor. Demokraside evrensel hukuk kurallarına göre o toplumu oluşturan kurumların da olması gerekiyor. Yürütme o toplumdaki kimi evrensel hukuk kurallarına göre belirlenmiş kurumlara etki edememeli. Onların özerkliğine ve bağımsızlığına dokunulamamalı. Ancak o zaman çağdaş anlamda demokrasi gerçekleşir. Yoksa yürütme erki, ben yürütmeyi gerçekleştiriyorum, o zaman her şeyi kontrol etmeliyim diye düşünüyor ise bu çağdaş anlamda bir demokrasi değildir. Çağdaş anlamda bir demokrasiden söz edilemez. Bu bir kanun devletine doğru gidiştir. Bir hukuk devletinden geriye gidiştir. Geri kalıştır. Sevgili dinleyiciler, çağdaş anlamda demokrasiyi böyle tanımladıktan sonra şimdi bir ara verip reklamlara gireceğiz, sonra devam edeceğiz. Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı, Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Akdeniz İktisat köşemizde bugün 12 Eylül 2010 günü yapılacak anayasanın bazı maddelerine ilişkin referandum konusundaki değerlendirmemi yapıyor idim. Birinci bölümde anayasa toplum ekonomi ilişkilerini tartışmaya çalışmıştım. Bunu demokrasiyle bağdaştırarak belli bir noktaya gelmiştik. Şimdi o noktadan devam etmek istiyorum. Demokrasi ile anayasa arasındaki ilişkide hukuk devleti ile kanun devleti arasındaki farklılığa değinmiş, buradan yola çıkarak neler olabileceğini düşünmüştüm. Bugün anayasa oylaması tartışmalarına baktığımız zaman ilginç bir konumla karşılaşıyoruz. Birinci başlığı şöyle toplayabiliriz. İş adamları üzerinde, sivil örgütler üzerinde kararlarını açıklamaları yönünde adeta bir baskı olduğunu gözlüyoruz. Şimdi herhangi bir oylama konusunda, herhangi bir kişinin ya da kurumun görüşünü açıklamaya zorlanması zaten yürürlükteki evrensel hukuk kurallarına göre suçtur. Bu evrensel hukuk kuralları için geçerlidir. Hiç kimse görüşünü açıklamaya zorlanamaz. Bizde iki tane yanlış yapılıyor. Bir, kurumlar, sivil örgütler görüşlerini açıklamaya zorlanıyor. Taraf ve bertaraf olma cümlesini bir kez daha anımsatmakta yarar görüyorum. Bunu ayrıca tartışmak üzere. İkincisi, sivil örgütler örgüt adına görüşlerini açıklayamazlar. Bu da ayrıca suçtur. Çünkü sivil örgütler bir konudaki sivil örgüt genel görüşünü beyan edebilirler. Aradaki fark nedir diyeceksiniz. Aradaki fark şudur. Sivil örgütler örgüt olarak oylamaya katılmayacaklar. Sivil örgütü oluşturan bireyler, yurttaşlar kendi kişisel vicdanlarıyla gidip oylamada bulunacaklar. Böylece herhangi bir örgüte, sivil örgüte üye olmuş herhangi bir yurttaş bu konuda üyesi olduğu sivil örgütten farklı biçimde düşünebilir. Düşünme bu son derece doğaldır, eşyanın tabiatına uygundur. Kaldı ki birden farklı sivil örgütlere üye ise o zaman hangi sivil örgütün görüşüne göre davranacaktır? Bir başka soru, sivil örgütlerin beyanına göre üye kendi görüşünü açıklarsa o zaman sivil örgüte biat etmiş olmayacak mıdır? Demokrasiler biat kültürüyle nasıl uzlaşabilirler? Demokrasi daha genel cümleyle, çağdaş anlamda birey daha genel cümleyle, birinci sanayi devriminden yani 18. yüzyılın ikinci yarısından bu tarafa gelişen bütün evrensel hukuk normları bireylerin birey olabilme hak ve olanağını, birey olabilme özgürlüğünü getiriyordu. Bu nedenle herhangi bir sivil örgüte üye olmuş bir birey, bir yurttaş, bir seçmen o sivil örgütün görüşü doğrultusunda bile oy kullanamayabilir. Kullanmayabilir. Bu nedenle görüşlerini açıklamak zannımca evrensel hukuk kurallarına göre suçtur. Buranın bir başka yanı özellikle iş adamlarına dönük, iktisadi örgütlere dönük görüşlerinizi açıklayınız cümlesi iktidar tarafından her zaman karşı bir kuşku ve kaygıyı gündeme getirir. Eğer iktidar kendi lehinde görüş belirtmeyen iş adamlarına ve onların örgütlerine sonradan ne tür, nasıl politikalar uygulayacağının kaygısı içerisindedirler. Böyle bir kaygı duyuyorlarsa o zaman demokrasiden söz edilemez. Demokrasi her bireyin kendi özgür iradesini, kendi vicdani kanaatiyle yerine getirebilmeyi gerektirir. Bir başka problem, iktisadi olarak eğer 12 Eylül 2080 günü anayasa maddeleri üzerindeki oylama olumlu çıkarsa, yani evet oyları hayır oylarından fazla olursa, Türkiye'nin önündeki iktisadi gelişmelerin artacağı söyleniyor. Tersinden okur isek, eğer olumsuz oylar, yani hayır oyları fazla çıkarsa, ülkenin iktisadi anlamda kaosa gireceği söyleniyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bir taraftan ekonominin güçlü olduğunu ifade edip, diğer yandan bu güçlü olduğu söylenen ekonominin anayasa oylamasında hayır çıkarsa batacağı biçiminde bir görüş belirtmek zaten iktisadi politika yapıcılarının kendi çelişkileri demektir. Kaldı ki geçen günlerde bir televizyon programında iktisatçı olduklarını söyleyen kişilerin sohbetleri vardı. Oradaki sohbette diyorlardı ki, eğer şu anda yaklaşık olarak cümleleri aynen onlardan bir tanesinin söylediği cümle biçiminde kullanıyorum. Şu anda Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 680 milyar dolar. Eğer hukuk engel olmasa idi 1 trilyon dolar civarında olacaktı. Sevgili dinleyiciler, böyle bir şeyler olamaz. Bu yalnızca ham bir hayalden ibarettir. Siz ülkenin kaynaklarını nasıl kullanacağınıza ilişkin hukuki düzenleme yapıyorsunuz. Bu hukuki düzenlemeye göre iktisadi yapıyı şekillendiriyorsunuz. Siz yalnızca keyfinize göre aldım sattımla ekonomi yönetilemez. O zaman iktisadın sefaleti denen başlıklar yazılır. Böyle bir şey olamaz. Özelleştirmeye ilişkin yargının denetime tabi olmayı içine sindiremeyenler, özelleştirmeye ilişkin yargının denetlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu nasıl bir anlayıştır ki yargıyı denetim altına alarak keyfi olarak özelleştirmelerin gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Bugün Türkiye'de gerçekleştirilmiş özelleştirmelerin hepsi şaibe ve tartışma altında tutulabilir mi? Ne kadarının açık ve yalın olduğu, ne kadarının yargı denetiminde olduğu ayrı bir tartışma konusu mu? Eğer bu sorular bir tek yurttaşın bile vicdanında sıkıntı yaratıyorsa, hukuk denetiminden uzak tutuluyorsa, orada demokrasi ve iktisadi yapının serbestliği ve özgürlüğünden söz edilemez. Ancak edilse keyfilikten söz edilebilinir. Bir başka şey, yargının bu biçimde denetim altına alınması demokrasinin çağdaş anlamda, çağdaş hukuk düzeninde olmazsa olması güçler, erkler ayrımını da kaosa sürükleyecek demektir. Bu ayrı bir sorun yaratacak demektir. Bir başka sorun, gündemde tartışılan, biz 29 madde, 3'ü geçici, 29 madde derken, birçokları böyle bilirken, oylayacağımız anayasa maddeleri 26 tanedir. Bu 26 tane maddenin içlerinde bazı maddeler vardır ki, bunların böyle bir oylamaya sunulması bile gülümseten bir hukuk çelişkisidir. Şöyle ki, bunları konuşmak için hukukçu olmaya da gerek yoktur. Zannımca hukuk fakültelerinin birinci sınıflarında bu ayrıca bilmeyeni sınıfta bırakacak biçimde derslerde yer alır. Evrensel hukuk normlarına göre insanların yurttaşlık bilinci ile o ülkede ait oldukları insan hakları konusu oylamaya sunulamaz. Şunu söylemek istiyorum. Temel insan hakları bir ülkede anayasa oylamasına sunulamaz. Örneğin şimdi oylayacağımız maddelerden birinde çocuk istismarı konusu var. Ne yani? Hayırlar fazla çıkarsa bundan sonra çocuklar istismar edilebilir anlamında mı çıkacak bu görüş? Yani hayır çıktığı andan itibaren çocuk istismarı, çocuk tecavüzleri serbest mi olacaktır? Asla. Asla. Kaldı ki eski madde zaten bunu koruyan bir maddeydi. Söylemek istediğim, temel insan hakları hiçbir zaman anayasa oylamasına sunulamaz. Bunlar evrensel hukuk normlarıdır, parlamentoda çözülebilecek konulardır. Genel konular içerisinde değerlendirilmemesi gerektiğidir. Bu 12 Eylül 2010 günü oylanacak maddelerden bazıları da kadın hakları ve kadın kotaları konusunda. Kadın hakları ve kadın kotaları da parlamentoda bir hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirilebilecek konulardır. Bu bir anlayış, bu bir demokrasi sorunudur. Kaldı ki ilgili maddeler oldukça muğlak, ne kadar olacağı belirsiz maddelerdir. Bir başka tartışılabilecek konu, böyle bir referandumda devletin olanaklarının, devletin ilgili görevlerinin, buna valiler, kaymakamlar, diğer kamu personeli belli bir görüşün oluşması için zorlanıyor ya da uygulamada görev alıyor olmaları da sakıncalardan bir tanesidir. Bu o zaman iktidar erkini elinde bulunduran şu andaki hükümetin belli bir yönde görüş belirtilmesi için seçmenleri, yurttaşları zorluyor anlamına gelir. Bir tür baskı uyguluyor anlamına gelir. Oysa anayasa oylaması gerçekleştirirken baskının ortadan kalkması gerekir. Baskının hiç olmaması gerekir. Eğer bir tarafın baskısı ile, hükümet erkini elinde bulunduranların baskısı ile bir oylama yapılıyor ise, o zaman bu oylamanın demokratik olması kuşku götürmeye başlar. Sevgili dinleyiciler, anayasa maddelerinde neler olmalıydı? Olması gereken de baktığımız zaman, örneğin dokunulmazlıklarla ilgili kısımlar görüşülmemiş olacak. Anayasada yer almamış olacak. YÖK tartışılıyordu uzun süredir. YÖK üzerinden hiçbir tartışma yok. Tam tersine YÖK daha saygın konuma geldi ki hem Anayasa Mahkemesi'nde hem de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda yer almış olacak. Sendikal faaliyetler konusunda daha genişletici özgürlükler yer almamış olacak. Toplu iş sözleşmesi konusunda maddeler var ama bu maddeler başta çok olumlu imiş gibi gözükürken sonunda görüşmeler uzlaşma kuruluna götürüleceği söz ediliyor. Bir uzlaşma kurulundan söz ediliyor. Ancak bu uzlaşma kurulu taraf olan hükümetin memurlarından oluşacağı için onun alacağı kararlar yargıya götürülemeyecek ve kesin olacağı için sorun çözülemez konumda yer alacak. Dolayısıyla toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin genişletici gibi gözüken maddeler aslında genişletilemeyen maddeler. Sendikalara dönük olarak birden çok sendikaya üye olmak gibi bir madde getirilerek taraf sendika hangi hükümete tarafsa o hükümete taraf olan sendikaların da iktidar gücüyle güçlendirilmesini temel alan bir madde konuyor buraya. Aynı kişi birden çok sendikaya üye olabilme durumu ortaya çıkıyor. Kimi konularda grevlerdeki maddi zararlar konusunda sendikaların güçleri azaltılarak işçiler üzerinde daha tür baskıya yol açabilecek maddeler sıralanıyor. İlk başta bunlar kulağa hoş geliyor gözüküyor ama sonra sıkıntıya neden olacak, özgürlükleri genişletiyormuş gibi gösterip özgürlükleri kısıtlıyor olan maddelere dönüştürecek. Bir başka şey ekonomik ve sosyal konseyin oluşturulacağı söylüyor. Sevgili dinleyiciler, ekonomik ve sosyal konsey 90'lardan bu tarafa var. Çalıştırılmayan bir kurum. Şu ana kadar çalıştırılmıyordu, şimdi anayasa maddesinde yer alarak bir yenilikmiş gibi gösteriliyor. Oysa sosyal, ekonomik ve sosyal konsey hep vardı. Anayasada yer almış olması, onun çalıştırılacak olması anlamına gelmiyor. Var olan bir şeyi anayasaya madde olarak konursa, çalıştırılmıyorsa, işlevi yerine getirilmiyorsa bir anlamı olmayacaktır diye düşünüyorum. Benim dikkatimi çeken aslında 26 madde, geçici maddelerle birlikte 26 maddeyi oylayacağız ama asıl oylanacak gerçekte 2 tane madde. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi. Çünkü Sayın Başbakan sürekli olarak ben şunları yapacağım ama hukuk elimi kolumu bağlıyor diyor. Bu cümlenin kendisi bile demokratik bir toplumda bir başbakan için ilginç bir cümledir. En azından ilginç cümlesiyle ifade ediyorum. Daha başka sıfatlar kullanmak gerekir. Hukuk hepimizin elini kolunu bağlar. Çünkü hukuk evrensel hukuk normlarıdır. Bir düzendir. Aşiretleri çağdaş devletten ayıran da budur. Keyfilikten ayıran da budur. Çağdaş devletlerde keyfilik olmaz. O yüzden hukuk hepimizin elini kolunu bağlar. Keyfilikten alıkoyar. Bütün hikaye de buradadır. Keyfilikten alıkoyma. Bu nedenle şimdi hem Anayasa Mahkemesi hem de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu tartışmış olacağız. Biz aslında 26 maddenin diğer maddeleri bir yana bu iki maddeyi oylamış olacağız. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi'nin belirleyicisi Türkiye Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı. Eski yasada var olan metinde Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerini atıyor idi. Ancak kendisine sunulmuşlar arasından atadığı için Cumhurbaşkanı'nın tek başına kendi kişisel yetkisiyle atadıklarının oranı toplam içerisinde düşüktü. Dolayısıyla siyasal erkin bir en üst noktası olan Cumhurbaşkanlığı makamı hukukun temel belirleyicisi olan Anayasa Mahkemesi'nde çok yansımıyordu. Oysa şimdi parlamentoda Anayasa Mahkemesi'nin belirlenmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçici olacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay ve Barolardan, Sayıştay'dan iki kişi, Barodan bir kişiyi seçmiş olacak. Sayıştay'ın başkanını parlamento seçiyor. Dolayısıyla Sayıştay Genel Kurulu'ndan gelecek iki üyenin üzerinde siyasi partinin en çok oyu almış olan siyasi partinin gücü yatsınamaz konuma gelecek. Burada barolardan baktığımız zaman aynı anda Türkiye'deki bütün barolardan bir kişi seçilmiş olacak. O zaman en çok tartışılan konu, ki günlerdir tartışılan kısım burası, baro üyeleri en çok nerede ise onların oyladığı aday öne çıkmış olacak. Ve söz edildiği bir gerçekten baroların gerçek temsilcisi parlamentoya yansıması hayalden öte bir şeydir. Gerçek anlamda baroların temsilcisi ortaya çıkamayacak. Temsilci olarak yansımayacak. Burada iktidar partisi kimse onun görüşünü yansıtır konum egemen olabilecek. Böyle bir kuşku şu andaki iktidar partisine yönelik anlamında değildir. Buradaki kuşku iktidara şimdi A partisi, öbür dönemde B partisi, kim gelirse gelsin siyasal partinin egemenliğine geçecektir. Bunu konuşurken hukuk profesörlerini dinliyorum. Özellikle hocam Ergun Özbudun'u dinlerken gördüm ki, daha sonraki tartışmalarda başkaları da söyledi, kıta Avrupa'sından, Avrupa Birliği ülkelerinden örnekler vererek mecliste bu tür şeyler yapılıyor diğer ülkelerde de diyor. Ama biliyoruz ki diğer ülkelerde siyasal partilerin parlamentodaki sandalye sayılarına göre oylamada farklılıkları vardır. Bir kontenjanları vardır. Oysa şimdi bizim oylayacağımız anayasada maddesinde çoğunluk partisi salt çoğunluk bile olmadan atama gerçekleştirebilecektir. Bu en büyük sakıncadır. Cumhurbaşkanının seçeceği Anayasa Mahkemesi üyelerine gelince, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek Mahkeme üyelerini evet, ama şimdiye kadar eleştirilmiş olan, yapısı tartışılmış olan YÖK güçlendirilerek Anayasa Mahkemesi'nde 3 üyeyle temsil edilecek. İnsanın aklına geliyor. Şu andaki YÖK Genel Kurulu'nun neredeyse tamamını belli bir görüş doğrultusunda oluşturduktan sonra şimdi artık YÖK'ün güçlenmesi sağlanmış durumda diyerek mi Anayasa Mahkemesi'ne YÖK'ten üyeler, 3 üye tercih ediliyor? Diğer yandan gene Cumhurbaşkanı üst kademe yöneticisi statüsünde tabii içinde kıdemli hakimler olabilecek, Anayasa Mahkemesi raportörü olabilecek, avukat olabilecek, olabilecek, olur değil, muhtemelen olabilir. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi kendisi seçecek. Böylece Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin 17 üyesinden 7 kişiyi, 10'da 7 kendi keyfi olarak seçebilecek. Bu Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık anlamında değil. Bu siyasi erkin hukukun üstünlüğünü savunması gereken görevi bu olan Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin seçiminde siyasi erkin gücünü gösterir. Cumhurbaşkanı Yüce Divan görevi de görecek olan bir mahkemenin 17 üyesinden 7 üyeyi, 10'da 7 keyfi olarak seçebilecek konumdadır. 3 tanesinde parlamento seçtiği zaman, o zaman 17 üyeden 10 tanesi siyasi erkin belirlediği üyelerden oluşmuş. O zaman Anayasa Mahkemesi'nin bağımsız olduğundan nasıl söz edebiliriz? Hukukun bağımsızlığından nasıl söz edebiliriz? Hazır hukukun bağımsızlığından söz edilmişken ikinci temel maddeden söz tartışmaya açalım. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Asıl tartışılması gereken Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Bu ülkedeki bütün hakimlerin atama ve yükseltilmelerini belirleyen temel kurul. Bu kurulun Cumhurbaşkanı toplam 22 asil 12 yedek üyeden 4 tanesini Cumhurbaşkanı kendisi belirliyor. Gene Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle belirlenmiş oluyor. Ama çok daha önemlisi, kurulun eskiden başkan vekili olurdu. Şimdi başkan vekili kaldırılıyor. Tek başkan var, 3 daire olarak çalışıyor. Başkan kim? Başkan Adalet Bakanı. Diğeri müsteşar, doğal üye. Sevgili dinleyiciler, müsteşar hepimizin bildiği gibi statü olarak devlet memuru ama uygulamada siyasidir. Bakanla birlikte siyasidir. Dolayısıyla Adalet Bakanı'nın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı sıfatı ile karar verdiği, karar aldığı, denetlemeyi gerçekleştirdiği, her tür kararı belirleyebildiği bir Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bağımsız olduğundan nasıl söz edilebilir? Bu maddede muhtemeldir ki anayasa oylamasında bir tek burası tartışılmalı idi, bir tek burası anayasada yer almalıydı. Yer alması gereken konu da Adalet Bakanı ve Müsteşar'ın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda yer almamasıydı. Adalet Bakanı'nın siyasi erkin, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı sıfatı ile görev almış olması bu kurulun tümüyle siyasi erkin güdümünde ve kontrolünde olması demektir. Bundan sonra eğer evet oyları çıkarsa o zaman Türkiye'deki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bağımsız ve özerk olduğundan söz edemeyeceğiz. O zaman eğer evet oyu çıkarsa Türkiye'deki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun tümüyle siyasi erkin kontrol ve denetimi altında olduğundan söz edeceğiz. Çünkü son uygulamaları gördük ki Adalet Bakanı ile Hakimler Savcılar Kurulu'nun hakim üyeleri, hukukçu üyeleri arasındaki tartışma tümüyle bir pazarlık konusu. Adalet Bakanı'nın istediği yere istediği savcıyı ya da hakimi atama konusundaki tartışmalarla geçti. Kurulun üyesi olan Adalet Bakanı kurula toplantılara katılmayarak toplantıları engellemiş oldu. Ve bunu savcıları atamalarında bir pazarlık yapmaya başladı. Pazarlık da o kadar sığ bir biçimde gelişti ki yürümekte olan davalarda savcı değiştirilemez. O zaman adalet mekanizmasında acaba savcılar bütün davaların üzerindeki davaları bitirdikten sonra mı tayinleri çıkıyor? Yoksa davalar kişilerle kaim midir? Davalar kişilerden bağımsız hukuka bağlı mıdır? Bugün Türkiye'de hukuka bağlı değil, kişilere bağlı olarak tartışılıyor. Böyle bir konumda Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı olduğu noktada hukukun bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Burada temel tartışılacak konu devletin organizasyonunu gerçekleştirecek, iktisadi yapısını belirleyecek, sosyolojik yapısını belirleyecek, tüm devlet düzenini oluşturacak anayasanın oylaması yapılacak 12 Eylül 2010 günü. Eğer Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun siyasi erkin belirlediği bir yapıda ki maddeye evet denirse Türkiye'deki oylama ve sonrasında oluşacak mahkemelerin ve savcıların nelerden nasıl olacağı kaygıyla, kuşkuyla belirlenecektir. Bu kaygı ve kuşku bile hukukun üstünlüğü kavramını zedelemiş olacaktır. Çünkü adaletin terazisini tartan operinin gözleri açık, canının istediği teraziye istediği ağırlığı koyacaktır. Dilerim ve umarım ki evrensel hukuk normları, evrensel hukuk düzeni Türkiye için de gerçekleşsin. Anayasa maddeleri içinde bazı olumlu maddeleri temel alarak olumlu oy vereceklerini söyleyen, kendilerini solda olarak tanımlayan ya da sanatçı olarak tanımlayanlar için de ayrı bir cümlem var. Analitik yönteme göre tek tek bazı maddeleri cımbızla çekip olumlu bakmak, bütünü görmemek, bütünün yanlışını görmemek ayrı bir çelişkidir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bütün olumsuzsa aradan tek bir parçanın olumlu olması bütünün büyük tehlikesini ortadan kaldırmaz. Bunu solcu ya da sanatçı olanlara ithaf ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Daha güzel, daha aydınlık bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle saygılar. Ben Mustafa Şanlı.